Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z technologią Fresh Care Plus za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. A kupując 50-calowy telewizor marki Samsung z rozdzielczością Ultra HD 4K za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Polacy na razie na czwartej pozycji po pierwszej serii skoków w Innsbrucku. 7 osób rannych w wypadku busa w pobliżu Bolesławca na trasie prowadzącej do granicy z Niemcami. Na Ukrainie hołd Polakom zamordowanym w Hucie Pieniackiej. Trwa druga seria konkursu drużynowego skoków na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Po pierwszej serii Polacy występujący w składzie Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch zajmowali czwarte miejsce. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który obserwuje zawody na skoczni w Innsbrucku. A do tego brązowego medalu jest naprawdę niewiele. To 2,4 punktu do Japończyków, którzy zajmują trzecie miejsce. Tyle, że przed momentem swoją próbę miał Yukiya Sato, 125 metrów i mogą nam nieco Japończycy uciekać. Niemcy na prowadzeniu, zdecydowana przewaga nad Austrią, Japonia na miejscu trzecim. Polska na miejscu czwartym, no ale teraz za kilka chwil na belce usiądzie pierwszy z Polaków, Piotr Żyła w pierwszej serii, najlepiej z biało-czerwonych Dawid Kubacki, później Kamil Stoch, Piotr Żyła trzeci i najsłabiej niestety Stefan Hula, który zepsuł swoją próbę. Miejmy nadzieję, że w tej drugiej serii będzie nieco lepiej. Piotr Żyła już na belce, a więc będziemy wiedzieć nieco więcej, bo 5 skoków będzie już za nami. On tutaj spisuje się raz lepiej, raz gorzej w Innsbrucku, ale miejmy nadzieję, że teraz będzie bardzo daleko. Piotr Żyła nie ma tej zielonej linii, gdzieś się około 120 metrów. To nie jest odległość, która da nam możliwość przeskoczenia Japończyków. 119,5 metra, a więc cały czas podium musimy gonić. O czym mówił Kuba Niziński, dziękuję. Po wypadku busa wiozącego ludzi zablokowana jest autostrada A18 w kierunku Wrocławia. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Golnice, mówi Trójce rzeczniczka Komendy Policji w Bolesławicach, Anna Kublik-Rościszewska. Bus jadący A18 w kierunku Wrocławia na wysokości miejscowości Trzebień z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, następnie dechował. Mamy informację o 7 osobach poszkodowanych, z którym udzielana jest w tej chwili pomoc medyczna. Droga w tym miejscu jest nieprzejezdna, dlatego bardzo prosimy osoby, które jadą od strony granicy w kierunku Wrocławia, aby zjeżdżały na miejscowość Świętoszów-Luboszów. W całej Polsce trwa apolicyjna akcja Prędkość. Działania mundurowych związane są z kończącymi się w kilku województwach feriami. Kontrolowane są zarówno samochody osobowe, jak i autokary, którymi dzieci wracają. Spodziewamy się wzmożonego ruchu, a kierowcy powinni spodziewać się częstszych kontroli, mówi komisarz Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Akcja policyjna jest pod nazwą Prędkość, a więc to już wszystko mówi, na co szczególną uwagę będziemy zwracać. Oczywiście podczas tej kontroli drogowej, kiedy ten kierowca przekroczy prędkość i zostanie zatrzymany, będziemy także sprawdzać, jak przewożone są dzieci, a więc czy są foteliki, czy zapięte są pasy, stan techniczny samochodu. No i oczywiście kierujący musi się liczyć z badaniem na stan trzeźwości. Tylko wczoraj w 51 wypadkach zginęło 7 osób, zatrzymano ponad 220 kierowców na podwójnym gazie. W obwodzie lwowskim na Ukrainie oddano hołd Polakom zamordowanym w Hucie Pieniackiej w 75. rocznicę tej zbrodni. W lutym 44 roku ukraińscy nacjonaliści z SS Galicjen i UPA zabili około 850 osób, głównie narodowości polskiej. Za dusze pomordowanych przy krzyżu z ich nazwiskami modlili się krewni, także przedstawiciele polskich władz. Odczytano list prezydenta. List Andrzeja Dudy przeczytał prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Prezydent podkreślił, że mieszkańców Huty Pieniackiej zamordowano dlatego, że byli Polakami. Ich jedyną winą była polska mowa i tożsamość. Wierność tradycji i miłość ojczyzny. Jak co roku do Huty Pieniackiej z Polski przyjechały rodziny ofiar mordu. Wśród nich pan Stefan Maksymów. Urodził się w okolicach Huty Pieniackiej już po wojnie. Jak mówił, trauma po tragedii sprzed 75 lat wciąż w jego rodzinie jest żywa. Zginął mój dziadek Mikołaj, babcia Katarzyna, wujek Władysław. Matka dzień w dzień w nocy płakała, przeżywała to wszystko. Jest możliwość przebaczenia? Jest, ale w sercu to pozostanie. Modlitwę w intencji pomordowanych celebrował biskup pomocniczy diecezji lwowskiej Edward Kawa. W uroczystości uczestniczył też szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Z Huty Pieniackiej Paweł Buszko, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i także jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Nad ranem mglisto, a na północy Mazowsza marznąca mrzawka. W poniedziałek niewielkie opady na wschodzie, nad ranem od minus 1 do plus 2 stopni. Jutro od 4 do 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład Smart TV Sony 49 cali za 1499 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1699 zł. Tylko do czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Każdy ma inne wymagania, a my im sprostamy. Nowy dostawczy Peugeot Partner pracuje tak jak ty. Pracujesz w trudnych warunkach? Wybierz wytrzymałą wersję Grip. Często pokonujesz długie trasy? Wybierz komfortową wersję Asphalt. Odkryj nowego Peugeot Partnera w ofercie Free to Move Lease podczas Dni Profesjonalistów. Od 11 lutego do 2 marca w salonach Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę siesty. Marcin Kedryński w Trójce. Sporo rozmawialiśmy o naszym 9. trójkowym siesta festiwalu, Festiwalu Muzyki Szczęśliwej. No ale trudno się dziwić, bo on naprawdę już za przysłowiowym pasem. I dzisiaj się okazało, że ostatnią odsłoną tego wydarzenia będzie powrót do naszej tradycyjnej niegdyś, a na chwilę zapomnianej Nocy Afrykańskiej w klubie Parlament, a zatem 28 kwietnia wieczorem po koncercie Anny Moury w Filharmonii, to w klubie Parlament będziemy wszyscy pląsać do naprawdę zabójczo energetycznej muzyki Selmy Łamuse z Mozambiku. I skoro o tym ostatnim rozdziale wspomniałem, to zanim na dzisiaj skończymy kompletnie z tematem Siesta Festiwalu, to jednak przypomnijmy,

Candace Springs, czyli soul zanurzony po uszy w tradycji jazzowej, ale jak słyszeliśmy i w klasycznej, szak to preludium emol Fryderyka Chopina nam pobrzmiewało gdzieś w dalekim tle. Candace Springs na preludium do Siesta Festiwalu 25 kwietnia w gdańskim klubie Stary Manesz. Bardzo serdecznie zapraszamy. I ja oczywiście mówiłem, że tym samym całkowicie zerwiemy z tematem Siesta Festiwalu już dzisiaj, ale cóż, no, wzorem polityków minąłem się z prawdą i teraz będę też Państwem troszeczkę manipulował, bo upieram się, że to będzie o czym innym historia, a jednak dwoje artystów Siesta Festiwalowych tegorocznych, którzy w dodatku wystąpią obok siebie tego samego dnia teraz w naszym programie. Ba, jedna z tych postaci już nawet dzisiaj wystąpiła. No do czego zmierzam? To oczywiście Mayra Andrade, a zaraz po niej Marcio Farraco, czyli dwoje bajecznych artystów, którzy nam otworzą festiwal w Filharmonii 26. Ale dzisiaj w zupełnie innym kontekście pojawiają się w Sieście, mianowicie takim, że warto uczyć się języków obcych, bo choć oboje gdzieś w prakorzeniach mają język portugalski, to władają językiem Wiktora i Go bez trudu, co za moment kolejno udowodnią. Wow, wow. La vie, le temps peut-être, serment déchus et lettres, rêves déçus passés, il est des phrases damnées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ces louches, les ailes et les papillons. De jadis, ça m'écorche la bouche, me froisse.

l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris, pour un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu. Pour lui, depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Ah, ah, ależ to był album. Cóż za piękna płyta. Jedna z moich ulubionych chyba w ogóle. A to już niebawem 5 lat minie. No właśnie, było, minęło, nie wiem jak państwo, ale ja z nowej płyty Zaz to jestem w stanie może dwóch utworów posłuchać i to też nie padając na kolana. Ale ten album Paris, ponadczasowy. Myślę, że sięgną do niego nasze pra wnuki i będą miały mnóstwo frajdy. Zaz wciąż wpisuje się nam dzisiaj w ten wątek frankofoński, który tak się pojawił od Mayry, od Marcio, co ciekawe, bo oni wszak, jako się rzekło, z luzofońskiego pnia. No ale pójdźmy tym tropem. Tropem tym razem właśnie tych artystów, którzy potrafią, a jakże, gdyż to ich język ojczysty, śpiewać po portugalsku, potrafią też w criollo. No ale w dzieciństwie nauczyli się języka francuskiego i lubią, nie boją się go używać w muzyce. To Nancy Vieira i Rafael Lanader z naszej 15. siestowej płyty. Ni la pluie, ni le vent, ni la mer n'effaceront jamais nos pas, car ils sont gravés dans ma chair, tous ces bonheurs qu'on ne dit pas. La nuit où j'ai enfin osé m'approcher juste un peu de toi, un jour ton visage apaisé, un premier enfant dans les bras. Quand je vois sa sœur ou ses filles marcher sur le sable pieds nus, je te regarde et j'ai envie que le spectacle continue. Les lendemains de carnaval, l'accordéon, les confettis, les parfums reviennent en rafale, et dans la tête et dans la vie. Les lendemains de carnaval, les baisers pris, les corps frôlés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Il y aura toujours un après,

listy obecności i widzę, że jest na niej też bohater tegorocznego zestawu obowiązkowego, więc nie zawahajmy się i zaprośmy go od razu. There is a very quiet boy, they call the lonely one. There's sorrow in his face and sadness in his eyes. And if you look into the heart within the lonely, you'll find it's been deceived by broken vows and lies. Is it good to have pride with a longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. Have pride with a longing to hide all your heartaches and fears. Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call know that since you're gone, the lonely one is me. You know that since you're gone, the lonely one. Nat King Cole. Siedzę sobie, no ze dwa tygodnie temu to już było, przed koncertem Dino Di Santiago w klubie Blue Note w Poznaniu i przychodzi do mojego stolika taka pani, sympatyczna, elegancka i mówi różne miłe rzeczy. Zdawałoby się, aż nagle się zapala i powiada do mnie tak: ale wie pan, jak to jest możliwe, że tak mało gra pan Nat King Cole? Ja mówię, jak to mało? Przecież stulecie jest. I jak gram muzykę Nat King Cole'a, przypominam ją w każdej audycji przez 52 tygodnie. A ona mówi, jak to w każdej? Ja na to w każdej. Na co ona już w porywie wściekłego gniewu, no może i w każdej, ale wciąż za mało. No więc cóż, ja w tej sytuacji staram się przynajmniej tej pani jakoś i ten jeden raz sprawić przyjemność. Wierzę, że państwa tym samym nie krzywdząc.